وأن تشركوا بالله ما لم تجد به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Tartibu oo aya ko pakka tu jiri no dikuri pange de no dite kira de fer kira no dikuri maunge de no ya ka ila mo qina rabbil alamin ya ka tafsir ibn kathir ho ya tafsir aya ko dumani ori inna ma hada ma rabbil fawahisha hada khabtu ibn al shirka ma fahara minha ma batal wal ithma wal baqa bi ghayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yanzil bihi sultana kullo kad no kuri pakka ko fetti ko ko kono no wa anta qulu ala allah ma la ta'lamun kad a'lamu dhanban min ash-shirk billah ka boku ka se asli shirku ko on won tabu shirku ko won ko jodi ne yi yal ma wi ko lo liye wada raw yal ma wi ko lo wadi ni haraw yal ko na shirku e se mo wala le jodi ne ko wala wada shirku ka wi ya wada shirku to yal a wato shirku wa ta qawwala nay bi ma lam yaqul والله التقول على الله بلا علم اعظم واكبر ذنب من الشرك بالله وانا اقول انا اقول جون تفر من الشرك تقع من التقول بيني و امام القيم جل جل ماشي نقر دوغو وشرك يانا يوندو كي مو واي و نقر دوغو وردو دي مول دي جون و اف فوغري ييدي ندون دي مول دي تا تا واري ورهو بين جوانا لهم إننا نقول إكاي نقول لي نقول إيه نقول لنا كذا يا سيح كان يضبط يا رب لا تدفع عن كمري شو كده نقول إيه واي جوكو كل ما نقول أجوكي كبير سامد إكو ما هو نيشي كبير لوكي ناسي قدر أنا كيلا دوم واجه جنجي هم نفسي وانتي قول إنك يركو عمد إكو والله إنكو ما أجيب ما قول دول يركو عمد إكو فلقو أجيب ما قول دول عمد واتي هي جوي باو جوي باو وانا عند صنع ذبن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبارك وتعالى قوي سورة الأحزاب يا نساء النبي لا تكنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قولوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتي وولا نجيب ذبن قلنا فتاعد ya mira to kona fa tabe ha da ko la tabe ko tu ko ta na be ti no mari de mo din daw mo la na o li hina je ya ti no ha na ni ko na de ju do de o le ta ka de o re na to e do de o so an de islam mawlule wa li al qiyam bil amr bil ma'ruf an nahy an munkar fa na be ka be din daw e li a ni no de yo be tem ku ba wa na ka me wo ni do no wa di se ra to na ye to na do ino windi konfana foto wali kampana ba wala na tirdin dulle luwa ya hay e tuwa san kasan tanka dulle worbe rew e jodo o tiggo halu tayeto mo o machu yango ha o tay go modi ma fotu wato o jodo yanga ne mi ko re alhamdulillah pero pero ande dun do kan anda ay da dio ru allora e tanna do ru yo ti ti ri ri ku yuma jare ni mutila sayangi ko yidan kon nane jang ko siya de famu go na nago joni jome mo yide ko na be joro kande tudu wata be feenu ne ko no feeni der am nan hande buri jodi de televizion e de be fami kamani jome mo yi wala taqbala bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad tempo do rikoro ette me ko ro ke ni wo ni do o o la ni do o ti bi ni ko mo do ti bi na le tu do an ya fa mo ko ti ji ni ara i ton na pe do ni no ha na ni be pe da ro tu do yer ko be wa ge da na de ko ni mu ha ku ne ma pe ko no ko mu ge na de ko ton na en na ti bi e ma pe ci ko ma te be ya ko ro be ya ci be artu da ko mo ro ko te wa ci be jo ni ka ta kur ko mo ro ko ha ni ni ci be ro tu le ko mo ro ci be wuppi dai di mana goddo yiti e juude mabbe woosi ko kambe tin joodi ci be tawti diri tun do wala katana kuda e mabbe ma hado tun do na yanen gori en hala da no re ko tan yata ya e akki akki ni no ko manke pan na no no dun do wana nyore ni ya mi ya to ni ade ade kalila mutume yidi miyata wo okonti da anor na ka gojira ibo gonti ni wandama koyore ate na ro pene ke ko me yati on kuna problem wo kola kola kono kavira na nyora yi e ka ta je ti yidi miyati na nem anela ato konde konde kondo pide ni mehara wa kande hakile muru yina jaa wa ti jaa typical for the rock on the tip of the head, tip of the Hayam. Don't a son now the Marta Hersa. Don't a hairside the Gita Meto, hairside the Fending of Baku Nieto, hairside of Nangire the Baskam, hairside of Yirte the Kayuri Mutabaka or Ama. But if you say, I live like at all, I live to have a father. I, Kolushita, I come up in the Lee, or I do have a couple. النبي موسى عليه السلام ودنا بأصلنا بليهم فجاء يشدهما تنشي على التشياء قالت إني إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وأضو استحياء وحرد أفراك كلا نكو جوله ونا نكو هرسوه فأنا نكو كيرو صوره حالي تقول أور بقولة تاكو كنا قد نكو دربو يو أو تاكو بوشك يو دائما dengan ni nepo so ni tuyeyo asaka worbe tawi hakkune ma e debbo janano ko yer ko islamu jonnu ma ko wona ta hakkune mon kangeedu ana ta ko ta do ranoma ni kare ma parce que yema ko ta yo kay kidido kan kidido jalido haldo kon kiliya nan do gara ka kidido ni ta ko hakkune mon are on abi ko ri gora le ta mu di ma ya ha ka on o pa ni na na ne Amere walde lo modi mo fidi mo be lawo mo hala mo kana le kuma te hamma ko ala fidi mo tu ra ka diya wa ti te tai lan go be andai ka du hundi dido wulni ndi am wulba ti ko ya wulna ja ko ta na wala pa ti lo ko ngro mi do ra ko le jango be o ra ka di jongal le en no ka e te do ko te tunan le sikko anka ka pengure on ngarba ka ka ga mako aye wa kana da ha ka da mal ka yeru ma ka tande ta be gurne no don ayen yo bi dar de ni uti jonga le na fe le jo ka ha ji ni na ti da ya so ra ma ka ma la o ra de si ku ya no do ka wa ka yo bi aga ni ka ru do na ni era o ka de ko ra to ma ri kolaborasyon wa ka de ko ra to ma ku ju ku di mana reo kadang koreo kadang mari ko jok kodira war kadang koreo kadang mari ko jok kodira kalau kota kota na darura hak kuda kor bajana ada bajana kana tidak lalu maka tadi yang gol itu saya harap hak kuda nai di do ada dengan kadengan di war ai kuliah ka war ai kuliah kono di dan karo di Islam يَوْمَ يَنَادِينَا وَتَشَرَّنَا وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَشَاءُ وَيَوْمَ نَحْنُ وَهِيَ آيَةٌ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ مُجَكِّبُ نَدُ وَدَقِيتَ كَأَنَّ شَرِيعَةَ اللَّهِ هِيَ جَوِيتَلا رُشِ كَرَمُ بَجَوَاتُ وَاتِي تُكَابُ وِي بِذَا وَاتِي وَبِي يَنْجِيتُ سُنَّةَ وَوَرَثَ قَوْمُهُ وَاتِي شَيْءِ حَدِيثِ ما كنا على رجل صلاة وصلاة هذا هو أقبع أولا سلو قول فإذا كان يجب سلو قبل تقول لواقع فاب قول من أقول لتنا سفاب قول سلو لي ما حديثكم سلو تتم قول لتنا قولي وإن خالفك من بين المشرق والمرض أنا جبت كل نوافع شلو مانكي أقول لتنا kitari ko ma heba be yaduda awa kala debbo ajango be duja bata da to debbo kono musulama ñandi no jeeya ko naadi hay jango do sunna buy e bidaaji wonaadi waɗeede angal watta ngol hakkille e ɗeeɗo toɓɓe maagu nelaaɗo si tawi si wiyaama ɓe maaki eto taw ɗaɓɓitanna esde felliiɓe maaki sabu wonaa ko wiyaaɓe maaki kon fof woni ko ɓe maaki ka naa ɗum addi hadis daif hadis mawdu hadis matruf munkar sal naa ɗum addi ɗum naa ko tabi si wiyaama ɓe wii kon fof felliiɓe maaki jooni noon ko ɗum ko ɓuri moƴƴude e men ɗo hadis so a ɗaɓɓita e hadis a yiɗiimo so a jiñu ka o gollirgol mo haa annda tawmuden ko ɗum si hannde ko ɓuri moƴƴude e soodugol deftere ko soodugol kitabul muhaqqaq amma kutubu gayru muhaqqaqa soodugol ne nangore ɗuulaani fi def siko deftere waɗaani muhaqqaq jokkuno nde waɗi tahqiqurom o laarante hadis kala wonno nder ton hoynamaani mo telli maa o sella ko tellinimo ko huunde kaare ko lonnimo ko huunde kaare dokaramaaaane jooɗoe ara jooɗi ko jogotonaa ɗon ko maana on wonaa sellugol no maangal sellugol kono so tawi hadis on deftere men fof kone hadis tu selli sella alaa to wono deftere ɓe nani ɗo sillaaɗo innama ko hadisum sharifu anna hunaka hadisum gayru sharifu deftere tewtitiraama ɗum tawi rawahu hadisum sharifu ara yo sellaani ɗum wono deftere ɓe nganndi ɗe muhtaru sihaadi ero honno muhtar ahadis oɗo tania ahadis al muhtarat l ahadis n tanjini ndewete deftere hawrunen loƴi ko loƴi ko woni e nder mayde ko haa e nder mayde kosi ndetaake teno noga so yiyataa ɗon ko lutti ko ɗuuɗi ko telli jooni noon ɓuri kadi ko nde woodi marji u ka ɗaɓɓitana diina kan ɗo anndi oɗo mama hotuge bila sabu gollitirgol hadis mo sella ko mahugol dewal e huundene sella ko ɗum no bidaaji ɗongal wonaaɗe waɗele ɗo ko janngolo jumalen ko ɗooɓe ɓaaro kaɓe naata ɓe yana ɓe ronka anndude par ce que watten hakkilde jamanu to wiirto bidaa kono jamanu waɗto bidaa kadi ɗo bidaaji ɗum no gasoñaakoɓe hara so a ɗaɓɓitiiɗe yettaadinaa ku few koyo sonko haa ɓe nama karmo koyo kaarijo ɗo no dakorimo e yaari ɗo mi tawtiimo jooni diina kan ko jinngidiran ɗon kaari tawtiimi tawti nana ɗum woni ko esse tawtuɗon no mari dalil dalil on nimo telli tawtu dalinowata tawtuma kam simama faddana kani en laa tuqallidni wala tuqallid shafiyan wala malikan wala hanafiya wala al awlahi lema tuhudu min haytu akasma sa retti diinama kam fawa e goɗɗo tertu kaɓe letti ɗon si ɗum ɗon manki rek no bidaaji ɗum mahete ara so a lanndikaani ɗo ɗaɓɓiti haa ɗaɓɓiti a taway alaa asli asli ka bakaro ko sella si wuri no woni sella nde gonnitaake hara ko wona noon watti e jeeɗa ɓoon ko ɗum ɗo woni sipitorgol ko ko wiyetee herta bonnaɓɓe wona herta eɓe ko si sonnaaji woni hertoowo herta kam wattina wodgol sujaaba ɓe nganndi kalmo ko ɓeginnewo min fadaile sujaaba anna al sujaaba hayaau wa diin hijabu sonnaaɗo ko herta ko diina kadi islam si tawino on kidi alaa herta yo ɓanndu mum ɗum weeɓi to yaati ara wataa waɗde ɗum ɗon kono noon mal asaf alshadid sonnaaɗoe fuyhi no wakkiloo ɓe wakkili haa yo allah subahana wa taala ɓeyduɓe wakkille ɓe wakkilo ɗo siɓe fokkitiyaltugol ɓornagol ko timmie siko waalu siko janngugol siko marte woɓɓe e maɓɓe siko waawi e janngugol porno wara gannge société sika ka marde aska gandiringe société ɗi ka cuuɗi ɓeɗo ɗoori ɓe ko fedde goo ɓenno ɗon woɓɓe goo wakkilii ɓen si fokkiti marde fetta gannge société wara haa timma fokkiti janngugol fetta fof sokkiti waawi waɗa fof kono ka nder duudu haaja ka nder galle haajaaka worɓe janamɓe tawɓe ɗum wo ma hoɓɓuɓe taw wo maa noori wowa haajaaka e ɓe ɗo ko ɓee kaya sowi haa yo duuɗe wonaa ɓe e nder ga ɓeɗo ka noori famdeliiɗo araɓe ka nder galle jooni noon tawi ko ɗaɓɓiraɗaa kon ko suunagol worɓe janamɓe ɓen haa ɓeɗo walaa janamɓe janamɓe wonaa suuragol ɓe kayaasi dey si tawi ko ɓen kayaasi haray tawɗomo ka mawatawtaa pese ko mi yeɗen yaaɓe kayaasi ko janano kala janamɓe yaatugol ɗum ɗo son kiɗe heɓaa ɗum ɓe nganndi oɗo wiyeteeɗo habbat bint sirin mo taw ko baaba mum jadi mereka di nabi molaran Muhammad bin Sirin kita masuk dia ke Hafsa yang dago tabi ini arna yo ci dama ko non ko arno ganna mo tiano arna be yo ci dama ko create masail al hijab en ya Hafsa wallahi Allah subhanahu wa ta'ala wa lanyam hunur rukhe odo hijab yo ite anno heji ke al qawaid min al nisa imam al Hafsa bin Sirin maki modi dalinor gol ana dia ko bur moddi de mudu sagam haa yo wa jawmi ne wal qawaid min an nisaa illati la yarjuna nikahan fa laysa alayhinna junahun an yadhana thiyabahunna wa ghayra mutabarrijatin min dina uli ayyun naadun nun haaji jawmi ne wa ya taqibna khayrun lahunna oyni woni ni subata ko abadan ko moddi e do ko buri moddi itu gongol no moddi terlu kono no banga di tugongol buri moddi de daiman ka moddi de ka buri moddi de wali wona ko moddi de do ni tetta ala ko ni wono ni nan do do ke ngol ke da di gonga kono wal do wi en tu no gar moddi ti no moddi kono do do gura moddi de tu ka gura ngara no do ni wali kala ka ya la ida dapat silasun ka pempa dan ala ro ro ro mo te ni moddi no Ramadhan ini orang tiang darah atau rumah semua mungkin hakim ini mereka yang orang kadi orang tua tetamus ini. Hai si kali ala cukupula hanya orang tak kuat tadi lah. Kalau hari yang di mana kalau di mana sudah dah kalau dulu lah. Baik orang kaya baik orang depan. Kalau hari yang orang orang kasih orang jadi bukit kima kalau cemil abilah tidak baik urusan jual kita dengan orang. Dia dengan mereka puni. Moddi si mat ala dina wali ke wiya bon ay ndo no moddi ka ndo kar ko mo wadde robo ndo no harmi o way no moddi hi tani ngadu do ko bur moddi de ko ndo no ma ken wona ko taw ta mo ngari ala woni ta dina ko ta wona ka ka dina wi da ko ko wona ka ka goddi do no ta ka bur moddi de ko kila de ko yor lor do de jama on ka aduna subata ko mu ka bo ya ka bur moddi ci ko tere leedi dari do rato da tere benni go on dem bay go ko tere da ba non yo ceddi la na da on aso da ba do du yo ka ja da dem yo da kay di mi do ka di watta ko be a ko dem mi yo ka ja do di mi yo di an dem bay do sala ko ma do la do kan dia ta wala do ko no dai man adu non ala ka walli nan te de subi ne dan de ka ja bi ala ko no ka di na alaka wanni nen to den satke e hoy sina en der ka hoy do no satke en mo ja arai dum do hina ja ko hande famu de wasi je ta go ko tukin golle ngene ngene tonna de ko dina sala a ko tuwa alla da ma katte batti di ni non yo e ya di de en o kata ko non ratti non ratti di non do kangal no pandire wallahi ci dem okiray no wala sala okiray no non hande hanno buy won ci ma der islam da ko doke na len e kar mo ko ci faya ko sheikh muhammad ibn sirin lam na ta ko be fawti nyamali yimbe har be ala hay buu ko yawa ya ta kan ma u detta ko mari fo okka jono ren ma u detta ko mari senna ko na char okka era tokana lo sandiria kadara kawadete jama bura wakila de di mana e wi ay e wala ta sabe ka kafira ay shi ku wadete ko re ngala ka di wadde ka islami yo wadde ko kale wadde to ti ko re ala ka wadde to ngari de ko dun shi ku ina ka ko ni sa yoga e ti be anda ko ku do dun di wali do la di ko tokana lo ati di mo ya si tora ma do lilla nimbe ben ko yaltin tako tawi no kanti si ha ma landa wa fi societe golle ko yaltin de ko fitaw na do ka ko golle ko na ko yo no ti ko wonen o ko de pare na tabaraka taala ko di ko ni ko e dokkal ti di uuri لأنه عليه الصلاة والسلام كما كي أكثرنا من الصدقة فإن أكثر كنا حطب جهنم بما كان نصنع بين خطبة إيد سهي بواجه بما كي نقتنى ساكك ولا نصنع بين مقره قواني نقول نبوري أولو دواتو يدل جهنم من يمد دانا صنع دبوتو بانتو نقوم واللن لي نلارا قولوا نستبو كي قولنا نصنع بين قولي قولي لهم بهيده نلارا بما كي كفيجي دي ونستبو مولو idon tutti ne ko godo to dipe modon ne idon tutti ne kadi ko yetto to ne ma wondi ka idon dun la tanna en ha jango be puino yare du yen nay moja tene la ran ala sallallahu alaihi wasallam ma ki lay tan mukmin bi ta'an wala la an ka ju do na ka yen no wona ka u do wona ka di mana bor ko dum ko wala tadi wala ta ishu do ko ju do wona jor na to na be ji ko fuli ko wadi kare ko ni tay karamo ko jogo to gista ni kemen gista wonde ma wo wodu no e nofu ka sonna jogo to jogino fay ko sintu ko no wuru ko kadi ko sonna jogo ko ma Allah subhanahu wa ta'ala arkiti munyal e famo ko diina islam wodi ko ci kum bonni bone ko ko fultinare kader tu do ra hebi go tum ma ko ci ko tum so ayo de tibi kungu moji ka komun wo ko yo bawlo hore pay kungu ha wonna as'alullah an yaj'alaka imanan lil muslimin ko yo ne bi kungu ha kun yan ci tari islam wa jelli wo hande ni ko pay kungu ne dia e imamu e ka haram makka enan di mawo da salama to ni ko wato ko wanda ndirni wono kumpay ko ko nene mun ne irno dum ni le ya wati gullu de am dimana ne ko wona ta hudo wona ta kadi mi ko to do on ki di wonay mo yenna ta unata bal ki tawi on ki di hebe makko ko ani di mo yo to Allah subhanahu wa ta'ala mo kere pro nero to ke rengan di ko ni wiram di dengene ka ai ya tako kafi tiki apa do bi hoti ka jori wa ti pautun ko sabu di woni do ko da fina ndara kala bu ko no ton nabi te ko no ya ti te ko no hundo ron ka tala to de bu tu ko do pantu rabbu samawati wal ardi no ko sandi go raju dar de di famo dira e makko ara ya ali ay no ko be do ta ko ni apro la ya no ha ti le da boro ko tu ho de no ko جنات الإمام حسن البصري برين أي حجاج بن يوسف أرمي بسي ورغل به أي بنغان دي حجاج درن مغولة هي كفصوار من هذه التابعين في النور دي فوق الحصة حجاج النور دي فوق يأرنا رغولة رمي مانتنا بغولة رمي أي جماعة أي إمام حسن البصري بماكي هم بن يبي أوكازيون كم يبتنوا يقول لحن كفوتو بنيلون bayi hande lambon no ci fuuro ci ci hande jomi am uti tani lan kan woro ya bonga peno ti be jotti bayi be hewti jama on no arano popo maadi ni no hawmo no hawo no manta imam hasanul bakari yari do mouli maadi ni be ndari jomi mo wi dey jomi men nangino ahadi o ka be gandal de ma be be kinan go no yin de hande ko ka go tin go go de wa istifta inna alhamdulillah hada gay tin ko an yo hajjaj ibn yusuf ad-daqafi simodari dar kom wallahi ne yi ko mahula ko ne yi ko le ma be wallahi mu ala hajjil ko ha yi ko kono ma ko hakki ko pani terdi ko ni ko ri hajjat wallahi le te di ke ko to marde do le marde jaw di yanga ni be darna ni di leedi on to be woni hande on to fir awna e galle di bu on to qaruna e jaw di bu on to lande jabbaru le du murude na e konande bu on to kare woni hajjat ay to wallahi hajjat ndiɗo maɗi ɗi nafatama hay ɓuti o wi mi wa mi wodiri Allah subhanahu wa taala noon ko a annduɗo ina waɗɗina fenñinana yimɓe ɓen koɓe joomi men wiɗo walaqad akhadha allahu mithaqa alladina utul kitaba lanubayyinannahu linnasi wala tahkurunahu hande lahudayyinanna linnasi ɓe soggi jonna ɓe wuri sinon yewtere men ɓe wowli ha goɗɗo ari baɓɓine jiya irham nafsaka ya ahi jurme hoore ma taw yimɓe ɗon sinon ko tanu bakare wi joni me wi o nangi aadi gaɗɗon gande maɓe wowla mi deɗɗe hande yimɓe ɓen no dari koɓe wolande yimɓeɓe yimaɓe ɓe wowli ha hajjaji seytini acci ɓe ɗon eggi imana añi yeyi few ɓayɓe andi hajjaji yeyi ɓe yewti ha ɓe gayni jama on ɗii jaɓi hajjaji mi yusuf kikkiyeɗa koye flaska jooɗo ɓayri ɓe gayni ɓe tawi koɓe yewta kon timmi ɓe waynitiɓe yi hajjaji muɗum baɗati noddidi fo o inni ya maasar al jubana a yaqumu abdun min al jibal wa yaqulu alayna ma shaa wa ma arad wala yujadu minkum man yaruddu alayhi wala man yunkir wallahi la atqiyannakum daman gadahu ya maasar al jubana o wi o daro hande wowlam ko faala wowla on ko faala jetton tawiɗa ko mayde wulɗon haɗi huttonmo ko wowli ko hiɗon nande ko kulol mayde wulɗon janngo wallahi mi hirtaymo mi yarna o jijamma mi hirtaymo mi yarna o jijam makko ɗen janngo bimbi hande mettino yo aɗene yawi ko wiyete a waray ɗu ase wargol ɗon sigoɗuɗuɓa fofo jogi so woti ɓe jokkini golle makɓe janngo délégation policiare asanmo yanato so jam gare ɓe lawandireɓe kamno mi hirtakandi ɓenni wo mbiran prépare ka jiijanna waɗe haragam mo daali ka salon ɓuuri adda ka ɓe wallini laɓi lagga hirsowo darna siɓe yahna ɓayri ɓe araniɓe inni noote lanɗo on ɓe sandiɗiɓe juuɗi darɗe yiɗi ɓe wi ka nder darɗe allahumma ya waliya ni'amati wa malaadi inda kurbati iji anmiko nadahu alayya bardan wa salaman kama jaalta nara bardan wa salaman ala ibrahima alladi jaala nara bardan wa salaman ala ibrahim la yastatiu an yuhawila nicmata hada bardan wa salaman alayhi yastati akthar min dhalik kono ekko hoorabon ngoytawo ɓayiɓe salmini ɓe fokkiti ɓe ɗetti kurgodu maɓɓe ɓe jokki wallahi suka o wi ɓayri ɓe ari ha ɓe naati ka nder salon ka lamɓe ɗon fo jooɗi ɗon hajjaji jooɗi hattiɓe hajjaji ka hayniɓe gite ɗiɗi timmi dari wallahi alladi yuqallibu lqulub qallaba qalbahu o dari onni ya hasan ahlan wa sahlan wa marhaban bika ta'aluna timmi ka jonde ka jooɗi noɗon joɗɗini ɗon hasanul bakari mowlima noddi parfen inni qaddimu ilayya albakura wattu adde parfen o yippi ka juuɗe o foppi warene o foppi concini onni barakallahu fika ya hasan wallahi la alamu aliman ala al ardi akthara min uftini fi dinillah onni accimilannoma jaabolaami komi faala e dina hiɗande hasan wi salma shikka ya hajjaj oya immike fi lahda yonaɓe nder 5 minutes noddanoɗo fi yahirde yernama ka julde lanno ambo wawi ɗi yaahi sikoɗen ko premier ministre o wawi ɗum ma goɗɗemde gardi yeo ambo wawi ɗum alladi yuqallibu lqulub ɗelaɗondemaki ma min qalbin min qulubi libad illa wa bayna usbaini min asabi irrahman yuqallibuha kayfa yasha nagan ko yettidirɗe ɓerɗe ɓe ko ɗum sinelaɗon ɓe ma kano allahumma ya muqallib al qulub tabbit qalbi ala dinik so yilti noon fa ala o yiltira yaahi imam hasanul bakari wuja parfen fanda ɓuuɗi ɓeyni ɗum ɗo noon mi memata nenen men tawa okkorede mbuuɗi e juuɗe lamɓe ɓe nenen men tawa okkorede mbuuɗi coggu waaju coggu diina jawdi ma ndi mariya sa gayni haaje an newnanammi newteka hajjaji ɗum wi mi newnanima barakallahu fika ya hasan yo laawol udditanama labi ki ne fiyon ne ka dum bum monta na ta hita suka o jokki di hewdi di man mata lu basari wi imam wallahi ko mi jokki ri o ko yo ya salam ko toro ben jori mo ko wa imam wallahi laqad fa'ala bika hajjaj bi ghairi ma da'aka bihi na dum mo der mo imam hasan al bakari sa ajjan no ye yara no buran ni ko ni modu bayri ko ganda wa daw ndu na yete lan dum on tay non be maaki ko mi wi bayri mi andi ko war gollam ko noddi dewana kan ko warata wurdi ta ko jomi men jomi fu mi innu allahumma ya waliya nikmati wa manali inda qurbati ijal ni qamatahu alayya bardan wa salaman kama ja'al sanara bardan wa salaman ala ibrahim kudu mi tori jomi jomi an wada ni afari wo ni wadi onje ke on gi أي كرب قط أن هو لوري رب السماوات والأرض هو المشكلة إذن problem جدي ككجود من هو تسي يلا أبغى ما كان حديث تري أو تلي الدعاء سلاح المؤمن نك جلد على كماري كوري جودي على مهاني أيام دي جودي من قوم سيرني ويجي كلوك تبعي كم كوكسي أتوري كم أوكوري ما أويل كانوا ما si atoraki mo ayon ni ke ma ko habo mo tikkal ta gore men ko ta kore ke da tukini habo ta ci di be hore ma do wade jati gi ana da da ho ma na jo ke ho mo ha na tore mo ka ta ta atoraki do tungo ma ai si mo mari ko lan na ta ana ko ha ta ko jogi ko lan na ta ko se ye le do de re ka ta ti ma ta ti ra ti ko ke ta wa ba ha ko de خبر قال نبي موسى والله إذا قال لك الله من إذا يهود يقول له أنه يقول لك من الله كأبانا وأنا أرد بياري إذا كنت تطفن لواسر كاليديان بياري فإذا قلت لك يا مدوم قلت أنا بطي نبي موسى قل إن أي يتوكر كما أن يحامل أن يبدن بير بيه قلت أبي موسى أي كن يركن موسى تكون كاليديان نوم أنا أرد بياري خبري ما علمي وعلمك وعلم جميع العالمين في علم الله جل مثل ما نقل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أوكو جوجي كم من فان يا أخي. جون من هور من هي حديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ذلك قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقياس إذا أدخل البحر. هذه سبب الرجاء. كين ثم أدخل في الليل. عليكم الله شيء فاعل ثم رفوع. أنت وإن كمال كان هاجة ما فيك كتبارك وتعالى. أري كتبوا ما فايدة ما في جهة تبوا. أنت كتبوا فأنت بجهاد الرقاء أن رفيقك يسوع Ola se acordó en la perverencia de los oír de Ereo, que son de Jiku de Ala, Jiku de Ala, Jiku. Ahora su baki de Wadi de Miyati, cuando no vuelvo de Ereo, que fue lo que hay en un tierra. Miraron a la Yusola, los salam de Maki, al marco a la Jini, al Jini, saliendo a Ahadu Kuman Yuhari. Bueno, como una que di en la Jiki, mucho yo dote mon con su cupo bambu wana. Yo colirta, tu troco vacíe, ubi tu dosorna, que ubi tengen en cariño. Miraron a Maki, yo hago, misal, neko jodo di ko mojo e neko jodo di do bondo ino wa wa kawdal mo jodo do la yeyo parte ko go oppare urnora ma o yeye nambi tora ma bango ma ko mo ha lo rali ay wa ta do lo yeyo ma sina ha ala ta so yeye anambi tora so oppare anambi tora so wala na ma di ko alu ay wa ta bango lo mai mo tiri ko ni ne ko mo jodo woni ne ko mo ko go ko wala ne fadawa ko holle maabu tetta e juude makko o jammi maabu o yetta o golla fiyi ana fi dora tetta pe be juude kar makko ko do jokete de maaki non neddo gondo wondu ko ne makko hin wawi wa taw tirgol e bayi loyo woni ra don do wadi ni tangal na yala gol den kadi ko e paam de maaki mo subi tawi ala kawtal yaati ge weldi ka nyallo ya dinaka jom sabure rumbu ko nyande wo ko haray jontor maano suri maabu ila hebi tum bangol kanugol jande sunna buuru ma buye ko nande buru kono naboe ɗu rata sabureel sina jommayi e yawo ɗi maaɗu aray e songo e uddu gol noppi aray ko dum non elama alayhi salatu wassalam do wadani en misal yo neɗɗo suɓo neɗɗo gonɗo wara ɗum jaakii ko nabida hara suɓaali neɗɗo gonɗo wiya ko ɗo woni jaatigi mum nabideteeɗo muɗum aray ko ɗum ɗo wonno ko kala mo ko jom heɓɓani en ko waɗaten ɗiɗo wasiyeji jeetete nde ɗo jamde si tawi woodi e muɗum ko hawrondiri e qur'an e sunna aray ko minallah wahda si tawi woodi e muɗum ko lundi ɗum aray ko faminni wa min alcheytan wallahu wa rasuluhu bara wa salla allahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله